Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent i premier w drodze do Stanów Zjednoczonych, jutro spotkają się z przywódcą USA. 40 osób odpowie za udział w gangu i handel narkotykami. Do sądu w Olsztynie trafił akt oskarżenia. Kilkadziesiąt tysięcy porcji żywności zrzuciły w Strefie Gazy amerykańskie samoloty. Komentatorzy mówią o bezprecedensowym spotkaniu i potwierdzeniu roli Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Premier Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda lecą do Waszyngtonu. Jutro w Białym Domu spotkają się z prezydentem USA, Joe Bidenem. Przywódcy mają rozmawiać przede wszystkim o bezpieczeństwie, o wspieraniu Ukrainy, możliwych kolejnych ruchach Rosji oraz o zwiększeniu siły obrony i odstraszania państw europejskich. Spotkanie ma też wymiar symboliczny. Mija 25 lat od wstąpienia Polski do NATO. W ocenie amerykańskich mediów dla Joe Bidena będzie to okazja do potwierdzenia swojego wsparcia dla sojuszników i dla Ukrainy, ale też do odróżnienia się od swojego politycznego rywala. Były prezydent Donald Trump krytycznie wyrażał się bowiem o pakietach wsparcia dla Ukrainy. W swoich wypowiedziach podważał też podstawowe traktaty NATO. Joe Biden odniósł się do tego podczas ostatniego orędzia o stanie Unii. Były republikański prezydent mówi Putinowi, cytuję, rób co do diabła chcesz. Uważam, że to oburzające, niebezpieczne i nie do zaakceptowania. Profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uważa, że wizyta Donalda Tuska i Andrzeja Dudy będzie bezprecedensową okazją do pokazania, że w najważniejszych sprawach Polacy zachowują jedność. Teraz jest okazja do tego, żeby to zademonstrowali. Karol Surówka, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakwestionowało w ubiegłym roku projekt rozporządzenia ułatwiający wydawanie wiz obywatelom państw trzecich. Do takiej opinii dotarła Sejmowa Komisja do Spraw Afery Wizowej. Jej przewodniczący Michał Szczerba powiedział, że według dokumentu planowane zmiany mogły wiązać się z zagrożeniem bezpieczeństwa migracyjnego Polski. Przygotowywano w naszej opinii propozycje legislacyjne, organizacyjne, żeby tak naprawdę, bazując na katalogu państw, w podniesieniu do których Edgar Kobos pobierał gigantyczne łapówki, żeby rozszerzyć tą działalność na Centrum Decyzji Wizowych, które bez konsultacji z konsulem, bez możliwości zweryfikowania umiejętności zawodowych, poziomu językowego, to Centrum Decyzji Wizowej miało tak naprawdę umożliwić rozwój tego procederu. Do sprawy odniósł się poseł PiSu Zbigniew Bogucki. Według niego opinia MSWiA świadczy o tym, że państwo zareagowało prawidłowo na nadużycia przy wydawaniu wiz. Rozporządzenie zostało wstrzymane, nie weszło w życie, nie wywołało żadnych skutków prawnych. To nie jest afera, to jest normalne funkcjonowanie państwa, gdzie różne organy z różnej perspektywy, z różnych płaszczyzn oceniają działania legislacyjne. Tu była negatywna opinia, która spowodowała wstrzymanie tego procesu legislacyjnego i niedopuszczenie do jakichś dalszych nieprawidłowości. Przed Komisją do Spraw Afery Wizowej zeznawał dziś były dyrektor Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jakub Osajda. Powiedział, że kierownictwo resortu wiedziało o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczących afery wizowej przynajmniej od maja 2023 roku. Akt oskarżenia wobec 40 osób wysłała do sądu olsztyńska prokuratura. Zarzuca im m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Gang działał na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Role w grupie były ściśle określone, wyjaśnia prokurator Daniel Brodowski. Były osoby, które organizowały cały ten proceder i sprowadzały środki odurzające m.in. z terenu Królestwa Niderlandów, ale też z innych obszarów Polski, na teren właśnie województwa warmińsko-mazurskiego. Inne osoby zajmowały się transportem tychże środków, inne jeszcze bezpośrednio już dystrybucją tych substancji. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Przeszło 27 tysięcy porcji żywności zrzuciły po południu w Strefie Gazy amerykańskie samoloty. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. Zrzucono także prawie 26 tysięcy butelek z wodą. Operacje przeprowadzono w północnej części Strefy Gazy, gdzie według Amerykanów potrzeby są największe. Centralne Dowództwo zapewniło, że zrzuty będą kontynuowane. Król Karol III nagrał przesłanie. Walczy z chorobą i dlatego nie mógł wziąć udziału w obchodach 75. rocznicy powstania Wspólnoty Narodów, następcy Imperium Brytyjskiego. Od czasu jego styczniowej diagnozy Brytyjczycy rzadko mogą zobaczyć monarchę, choćby na zdjęciach czy na wideo. Tak, w Westminster Abbey witani byli królowa Kamila i następca tronu William.

for you. I wanna see a revival tonight, Lord. There needs to be a revival. Romantycznie zaczęliśmy spotkanie z Państwem w trzeciej fali i witamy niezmiernie gorąco w składzie Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Ale romantycznie powiedziałeś. Tęskniliśmy. Dla mnie to był romantyzm czystej wody. Soul Savers, utwór pod tytułem Revival, 2007 rok, to jest druga płyta duetu producenckiego, bo to właściwie nie jest zespół, ale właśnie taki projekt producencki, który zawsze zaprasza do współpracy innych muzyków i wokalistów. Ostatnio od długiego kochanego czasu, tak, gra tam, śpiewa właściwie David Gahan, ale na początku był Mark Lanegan i to on przed chwilką w głośnikach brzmiał i to brzmiało wspaniale. I tak zaczyna się ten bardzo dobry album. No, zaczęliśmy pięknie, ale kontynuować będziemy równie pięknie. Spacerowicze już powoli mogą wychynąć na podwórka. Bo najchętniej warszawskie oczywiście. Z naszej perspektywy, ale jestem przekonany, że mieszkańcy Wrocławia mogą się z tobą nie zgodzić. Oby tak, bo może mają również muzykę, mają też ulicę Grzybowską, bo mówimy o utworze, który jest pierwszą nowością dzisiaj. Mhm. Robert Cichy i Magda Dubrowska. Utwór pod tytułem Grzybowska. przyszły do głowy, bo przy Łazienkowskiej to właściwie nie może być innej, najlepszej piosenki o Warszawie niż ta Niemenowa, wyśpiewywana tu po tyle razy i tyloma gardłami, że hej. A twój faworyt? No jestem chłopak z Bielan. Często Bielan. Bardzo na Żoliborzu. Więc Chomiczówka z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście Tilaw. Ale tam się to zaczyna przecież na tym, na Grochowie, co się budzi z przepicia. Mimo wszystko. A o Żoliborzu tam nie jest pochlebnie jakoś szczególnie napisane. Nie ma znaczenia. Ja uważam, że on to bardzo ciepło powiedział. Przepiękne to było. Grzybowska. I to jest z płyty Spacer po Warszawie. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie spacerował po Warszawie, to mam taką podpowiedź, jak rozpoznać warszawianina z krwi i kości z dziada pradziada. To jest ten, który się nie spieszy. To może zwrócić uwagę, tam większość ludzi biega po Warszawie. Ten, który mieszka tu od pokoleń, się nie spieszy. Więc ciekawa spacerować mogliśmy. Bardzo. Nie, to nie jest hipoteza, to jest fakt, empiria. Czyli zbadane. Tak, Magda Dubrowska, Robert Cichy i bardzo polecamy. Pierwszy singiel Nowolipki, drugi Grzybowska właśnie. I będą jeszcze spacery, będą koniecznie. Po Mokotowie mam nadzieję gdzieś tam, tak. Pole Mokotowskie. A wiesz, jaki wczoraj mieliśmy dzień? Mój drogi? Z tego, co wiem, bo dostałem trochę życzeń od córek i innych miejsc, to był Dzień Mężczyzny. Dzień Mężczyzny, chłopaka. Tak właśnie było. I dlatego dzisiaj dla Państwa mamy specjalne pytanie, które nawiązuje do tego dnia w taki sposób nienachalny, można powiedzieć. No. Otóż brzmi ono tak. Macho czy wrażliwcy? Do jakich facetów należały lata 80? Ale teraz zabrzmi zespół nie z lat 80, a z 90. Tindersticks. Ever wonder what's inside that keeps us together? You ever want to take that knife and discover, like cutting into a sack of green? Don't watch our love run away and look at each other. Sometimes it seems we're joined at our side, it keeps us together. I like to think we're not along for the ride, but sometimes I wonder. So don't cut into that sack again. See if we're worth it anyway and look at each other. What's inside that keeps us together? Do you ever want to take that knife and discover? So don't cut into that sack again. See if we're worth it in a way. And we're on different sides of the line, and we look at each other. The train's approaching from either side, so go and jump over those tracks for you. Go anywhere you're going to, I'm going with you. Snowy in F minor, to jest 1995 rok. Ale głosisko! Głosisko, ale głosisko! I na to właśnie głosisko zwróciłem uwagę właśnie dokładnie w 1995 roku, kiedy usłyszałem jeden z utworów z tej płyty. Potem oczywiście od razu pobiegłem, żeby tę płytę kupić. Stewart Staples. Czyli nie jesteś warszawianinem, biegasz. Jest właśnie właścicielem tego wspaniałego głosu, który gdzieś jest wypadkową Toma Waitsa, Nicka Cave'a, pewnie jeszcze kilku tych dżentelmenów, którzy mają bardzo głębokie, niesamowite głosy, można byłoby wymienić. Maciej Zębaty. Na przykład, wspaniała postać, bardzo dobrze, że ją wymieniasz tutaj, jeden z moich absolutnych faworytów i ulubieńców. Zespół nagrywa do dziś i z muzycznej ciekawostki można powiedzieć z Nottingham, bo to taka była ciekawostka w tamtym czasie, zapracował na miano zespołu kultowego już dzisiaj. Jakaż to ciekawostka! A ja Państwu chcę zaprosić na naszą stronę. No właśnie. Zwłaszcza tych, którzy jeszcze tam nie byli. Jest na Facebooku taka strona, się nazywa Trzecia Fala. I na tejże trzeciej fali już padło pytanie i zaraz padną odpowiedzi, jak państwa znamy, bo rzeczywiście możemy zawsze w obfitości na was, kochani, się liczyć. Maczo czy wrażliwiec? A wiesz, że tylko pantoflarz pyta żony, czy może z kumplami iść na piwo? Tak. Maczo wie, że nie może. Piękne. Tak, właśnie. Wspaniale. No. Dobrze przygotowałeś w takim razie kaleksiko, które teraz zabrzmi. Part 2, to jest 1998 rok, płyta The Black Light, zespół Kalexico. Amerykanie z Arizony od początku silnie inspirowali się alt country, folkiem i postrokiem. To jest właśnie jedna z pierwszych płyt tego zespołu. Podobnie jak Tindersticks zresztą, wypracowali sobie silną pozycję do dzisiaj. Można na to spojrzeć w ten sposób, że wydali ileś tam już płyt. Każda właściwie spotkała się z ciepłym przyjęciem i fanów, i czyli krytyki. Nikt nie zrobił alt country delete. Nikt. Nie? No nikt delete nie zrobił. No, tak. No ale również za sprawą wytwórni City Slang, która w pewnym momencie też ten talent zaczęła bardzo dobrze dystrybuować, reklamować, i wspaniale, że Kalexico gra nam do dzisiaj. Taka muzyka drogi troszeczkę, mój drogi. A jeśli chodzi o komentarze na naszej stronie Trzecia Fala, które już się pojawiły, najbardziej mi przypadł do gustu ten o wrażliwych macho. I dla przykładu padło tutaj Dead or Alive, tak? Faktycznie. Grubo. Pan Piotr mówi, zależy od nastroju, to prawda, a pan Konrad zaznacza, że od panów z Metallica, Iron Maiden po wrażliwe duszyczki. No właśnie, ta cała scena New Romantic to jednak to były takie przeźroczyste nieco wersje męskości. No to przechodzimy w takim razie do segmentu elektronicznego. The Beloved. your eye. Who do you think about as you fantasize? Oh, how I need your caress. Anything you want, the answer is yes. Lose yourself in me. Lose yourself in me. From your lips sends me heavenbound, permanent bliss. Lose yourself in me. Lose yourself in me. To nosi tytuł Conscience, rok 1993. Teraz, właśnie w tamtym czasie, to już był duet, czyli John Marsh z żoną. Płyta bardzo elegancka, już popowa, troszkę załapali się na house, acid house, ale to już bardziej w takiej popowej wersji wtedy byli osadzeni. A potem wszyscy ich poznali po Sweet Harmony i to był, powiem ci, naprawdę klip, który dawał takie wyobrażenie, jak robić lekko erotyczne, ale bardzo delikatne i piękne obrazy. Naprawdę ze smakiem, nie? To prawda. I to jest też utwór, który pochodzi właśnie z tej płyty. A teraz będzie grubo. Oj, proszę Państwa, będzie teraz grubo, ponieważ to będzie przebój z 1989 roku. Faktycznie biegał, latał, przepraszam, znów nie warszawsko, wybacz, po różnych dyskotekach, ale również imprezach acid house'owych. Ten utwór znacie Państwo na pewno z miliona różnych przeróbek, które bywają bardzo słabe, ale ten oryginał ma mnóstwo uroku. Guru Josh Infinity. Paul Walden, tak nazywa się Guru Josh. Znany, naprawdę, ale rzeczywiście w lepszym wydaniu ten oryginał. No bo to jest oryginał po prostu. Smaczniejszy. Niestety Paul już nie żyje. W 2015 roku zmarł na Ibizie. Więc tak właśnie brzmiał rok 89. Ale 80 lata żyją bardzo i to także w pamięci pana Eryka, który ubolewa, że minęły czasy, te czasy, minęły, kiedy facet to był facet. Tak w każdym razie mniej więcej interpretuje ten wpis, który na trzeciej fali się pojawił, a pan Grzegorz daje czadu, bo mówi, że to Limal wprowadził na salony trzydniowy zarost, to jako synonim męskości zakładam, a już George Michael to pojechał pełną brodą. No a co z ZZ Top? O, ZZ Top, to dopiero były brody. Kurczę. A my tęsknimy, po męsku tęsknimy za nowym albumem Belcanto i nie zamierzamy poprzestać na tęsknieniu. Będziemy przypominać również utwory duetu, które zostały nagrane solo. I tym razem pojawi się Annelie Drecker z utworem Strange Little Bird z 2005 roku. Thank you. trochę Bylandii, trochę tajemniczego ogrodu, w ogóle tak czarownie. No, zdecydowanie czarownie. To był drugi album solowy wokalistki Belcanto z 2005 roku, nosi tytuł Frolic. No i czekamy na sygnał z centrali w Norwegii. Płyta tuż. Chciałoby się zacytować Antoniego Libere z jego Madame, że kiedyś to były czasy, dziś czasów nie ma, bo będzie teraz piosenka, która zadaje kłam temu. Nie chcę słuchać, że kiedyś było lepiej. To Błażej Król, którego 40 nie tak dawno stuknęła i to nagranie się pojawiło właśnie w związku z rodzinami. I 100 latów oczywiście życzymy Błażejowi. A nawet wielokrotności, wieczności tak naprawdę. I Adam Bałdych, wybitny skrzypek, kompozytor w tym duecie się znalazł wraz z Błażejem. No i z tej mieszanki męskiej wyszła naprawdę smakowita potrawa muzyczna. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Płyta z tego roku, ciekawy duet. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Krzysztof, dziękuję za Guru Josha. Tak, tylko w tej jedynej kanonicznej wersji kolejne nie są dobre, to prawda. A jeden z naszych słuchaczy powiedział, że Jan Curtis, ale właściwie tylko... Tak naprawdę Jan C. napisał, Jan C. ale zakładamy, że chodzi o Curtisa. Rzecz jasna, pan Michał zgłosił, tylko w jakiej kategorii? Czy wrażliwiec, czy macho, bo jak czytaliśmy biografię J. Division... No potrafił na pięści pójść w ogóle jak w tango. No. Tak, a z drugiej strony niesamowity wrażliwiec, taki rozpięty między jedną a drugą postawą. Ja no, uważam, że mężczyzna powinien boks uprawiać, niezależnie od tego, czy i mieć gołębie serce. I zawsze bronić niewiast. O tak, to na 100%. Tak, tak. No właśnie, trzecia fala, Facebook, bardzo zapraszamy do kolejnych komentarzy. Idziemy na front? Idziemy na front, oj tak, na froncie 242, rok 1988, to jest ten czas, kiedy front 242 okrzepł i pojawiały się utwory naprawdę bardzo, bardzo mocne, właściwie kwintesencja electro body music. I tak właśnie będzie płyta Front by Front, utwór Until Death. We'll be right back. Belgowie właśnie zapowiedzieli pożegnalną trasę koncertową, która niestety nie obejmie Polski, a w związku z tym redaktor Chorodniczy nie zobaczy nigdy jednego ze swoich ulubionych zespołów na żywo. Bardzo chyba żałuję, chyba że wybierze się. Dostanie wychodny od Kasi i pojedzie sobie do Niemiec, okolicznego do Berlina. Albo nie wiem gdzie. Do Szwecji. To cóż? Do Szwecji? Na front. Nie daj Boże. Nie daj Boże, kochani, żeby front przetaczał się przez Szwecję czy inne kraje paktu. Ale my nie o tym, nie o tym. Ale ona to jeszcze dzisiaj będzie? Co ty na to? I w ogóle bardzo dziękujemy za wpisy. Tak. I za podziękowania, za Josha. Pan Krzysztof pobiegł nas. Zapomniałeś. Tak, ale pod drugi raz dziękuję. Czytał. No a co mamy tu z nowych rzeczy? O, jest jeszcze Proszę wpaść na trzecią falę. Tam tak się dzieje. I napisać odpowiedź na pytanie. Maczo czy wrażliwcy? Do jakich facetów należały lata 80? A może one należały do kobiet? No pewnie tak, ale myślę, że i do jednych i do drugich. Z pewnością w każdym razie należały te lata do wizaż. See you.